Prova, prova el micro, prova. Ja em va bé provar, ja. A mi el baix em afegeix una mica, eh? O sigui que no et pensis que només ets tu, perquè jo també faig fritanga. Ei. Ei. Ei. Hola. Em sents, Arnau? Jo et sento, eh? Ei. Ei. Hola.